płyta indukcyjna 2.0 od Amika. Wielozadaniowa jak ty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 lutego, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Był niezwykle serdeczny wobec innych, tak na antenie Trójki zmarłego Krzysztofa Kowalewskiego wspomniał Roman Dziewoński. Zakończone ostatnio ćwiczenia wojskowe o kryptonimie Zima pozytywnie ocenia minister obrony narodowej. W Mińsku i innych miastach Białorusi ponownie protestowano przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. Polskie Radio wspomina Krzysztofa Kowalewskiego. Artysta zmarł wczoraj w wieku 83 lat. Jego dorobek przypomniał dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Roman Dziewoński w audycji Do Trzech Razy Nuta. Prowadzący znał osobiście Krzysztofa Kowalewskiego i jest autorem jego biografii pod tytułem Skarpetka w ręku. Roman Dziewoński, wspominając artystę, podkreślał, że był on niezwykle serdeczny wobec innych. Krzysztof Kowalewski był człowiekiem witalnym, był człowiekiem uśmiechniętym i nie znosił ponuractwa. Kiedy poznałem go bliżej w kwadracie mojego ojca Edwarda Dziewońskiego przed wielu laty, obserwowałem go także, co wyprawia w kulisie. To znaczy zrobienie numeru czy też dowcipu kolegom na scenie właściwie przychodziło mu z największą łatwością. Jutro na antenie programu Trzeciego wspomnienia o Krzysztofie Kowalewskim pojawią się w specjalnym materiale w Trójce do Trzeciej oraz po południu w audycji Zapraszamy do Trójki. Krzysztof Kowalewski, aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i radiowy, wystąpił w ponad 120 filmach i serialach telewizyjnych. W Teatrze Polskiego Radia zagrał ponad 1000 ról. Jedną z najbardziej kojarzonych z nim kreacji jest postać pana Sułka ze słuchowiska Kocham pana, panie Sułku. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak pozytywnie ocenia zakończone ostatnio ćwiczenia o kryptonimie Zima. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia powiedział, że miały one wskazać mankamenty tak, aby następnie, jak wyjaśniał, doskonalić kompetencje dowódców Wojska Polskiego. W ten sposób odniósł się do doniesień niektórych mediów, które krytycznie oceniły efekty manewrów. W ubiegłym tygodniu kadra dowódcza polskiego wojska zakończyła tajne ćwiczenia o kryptonimie Zima. W końcowej fazie manewrów wzięli udział prezydent Andrzej Duda oraz minister obrony Mariusz Błaszczak. Obaj politycy musieli podejmować w ramach ćwiczeń ważne decyzje polityczne obronne. Szef MON, używając szkolnej skali ocen, powiedział, że ćwiczeniom Zima wystawiłby 6. Zaznaczył, że dzięki tym manewrom będzie można doskonalić działania sił zbrojnych. Dzisiejsze protesty w Mińsku odbywały się... To oczywiście są mankamenty, ale właśnie o to chodziło, żeby te mankamenty wskazać, żeby je uchwycić, bo te mankamenty zostaną usunięte. No właśnie temu posłuży ćwiczenie. To jest forma doskonalenia. Bez ćwiczeń nie mielibyśmy tej wiedzy i dzięki ćwiczeniom to pozwoli na doskonalenie kompetencji dowódców Wojska Polskiego. To pozwoli także na sprawdzenie potencjału sił zbrojnych naszego kraju. Minister dodał, że rozmawiał z prezydentem, aby tego typu manewry odbywały się cyklicznie. Wydalenie dyplomatów państw unijnych podczas mojej wizyty w Moskwie wskazuje, że władze Rosji nie chciały wykorzystać tej okazji do dialogu z Unią Europejską, napisał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Dodał, że w efekcie wspólnota może nałożyć sankcje na Rosję. Borrell zakończył wczoraj wizytę w Moskwie, w trakcie której rozmawiał m.in. z szefem rosyjskiego MSZ-u Siergiejem Ławrowem. Podczas wspólnej konferencji prasowej Ławrow skrytykował Unię i Stany Zjednoczone, co nie wywołało żadnej reakcji ze strony Borrella. Władze Rosji poinformowały też wtedy o wydaleniu trojga dyplomatów z Polski, Niemiec i Szwecji. W efekcie wizyta została uznana przez wielu komentatorów za porażkę szefa unijnej dyplomacji. Jako Unia będziemy musieli wyciągnąć konsekwencje, zastanowić się uważnie nad kierunkiem, jaki chcemy nadać naszym stosunkom z Rosją i zgodnie postępować z determinacją, napisał Borrell w internecie. Kolejne akcje protestu odbyły się w Mińsku i innych miastach Białorusi. Miejscowa opozycja od czasu przeprowadzenia ubiegłorocznych wyborów prezydenckich domaga się odejścia Aleksandra Łukaszenki i zorganizowania nowego demokratycznego głosowania. Z Mińska Włodzimierz Pac. Dzisiejsze protesty w Mińsku odbywały się w podobnej formie jak w ostatnich tygodniach. Zwolennicy białoruskiej opozycji grupami chodzili po osiedlach oddalonych od centrum miasta. Nie zważając na kilkunastostopniowy mróz, demonstranci z biało-czerwono-białymi flagami byli widoczni m.in. w stołecznych dzielnicach Trakterny Zawodu, Łoszyce i Czyżołka. Demonstranci zorganizowali niewielkie pikiety w mieście Żodzina, Brześciu i Mohylewie. To 183. dzień protestów białoruskiej opozycji. Dzisiejsze demonstracje odbywały się w ramach Międzynarodowego Dnia Solidarności z Białorusią. Swoje akcje protestu organizowała również białoruska diaspora, m.in. w Polsce, na Litwie i Ukrainie oraz w Kanadzie i Australii. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia duże zachmurzenie praktycznie w całym kraju. Opady śniegu w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i północ Podkarpacia. Przyrost pokrywy śnieżnej poza północną Polską o 10 cm do 15 cm na południu Mazowsza i Lubelszczyźnie. Temperatura maksymalna na termometrach od minus 12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie przez około minus 7 stopni w centrum i na zachodzie do 1 stopnia na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert przeceny na walentynki. O, i jest też akcja im więcej, tym taniej. I na przykład zmywarkę do nowej kuchni możemy mieć nawet 99% taniej. Czyli za 13,50? No. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Zmywarka Beko teraz za 1349 zł. W promocji nawet za 13,50. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 7 minut po 22. Once you have walked the road, everything becomes clear. Druga godzina naszego spotkania w ciemnej stronie mocy, po ciemnej stronie mocy, 693 wydanie. Patrzę na termometr, na aplikację, którą mam, a tam minus 11 w Warszawie, ale odczuwalna minus 20. Trzymam kciuki za akumulator w moim samochodzie. Ciężko było, ale udało mi się dzisiaj do państwa dojechać. Zobaczymy, co będzie za 2 godziny. Ja mam nadzieję, że państwo bezpiecznie w domach, jak nie w domach, to bezpiecznie w samochodach. Wiem, że niektórzy nawet w trasie. Ciepło zapraszam do korzystania z adresu mailowego csm@polskieradio.pl. Przyczaję na weterze na znanym portalu i audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, tam również ciepło pozdrawiam i dziękuję za wszystkie pozdrowienia od państwa. W drugiej godzinie znowu sięgamy po nowości. Tym razem to będzie Madlib, za którym to pseudonimem kryje się Otis Jackson Jr. i jego nowy, świeży album 29 stycznia wydany, Sound Uncensored. We'll be right back. to the Madlib Quasimoto albo DJ Rels, pod takimi pseudonimami znany Otis Jackson Jr., który właśnie wydał swój kolejny świetny album. Dużo albumów ma na koncie, znany jako no przede wszystkim multiinstrumentalista, amerykański producent muzyczny, raper i DJ. No i to jakby wiadomo, że szufladka hip-hopowa, nie ma co się długo zastanawiać. Madlib Sound Ancestors, troszkę przecięło mi ten tytuł przed momentem, jak go Państwu prezentowałam. I z tego albumu kilka jeszcze utworów, one króciusieńkie, ale naprawdę warte przesłuchania. Thank you. Otis Jackson Jr., Madlib, Sound Ancestors, The Call za nami, Dirk Nock, Rhythm Chant i teraz Hop Rock. No to jeszcze nam zostały trzy i one zupełnie inne będą niż te już usłyszane. Road of the Lonely Ones. The Lonely Ones i Madlib, pochodzący z rodziny muzycznej, i to naprawdę słychać te korzenie jazzowe. Jego wujek jest między innymi świetnym trębaczem, John Faddis, państwo pewnie znają. A na tej płycie, która z szufladki hip-hopowej, takie cudeńka też są. Madlib. Oj, pięknie. Dobrze. Otis Jackson Junior, mam nadzieję, że Państwa zachęciłam do sięgnięcia do tego jego ostatniego albumu. On dopiero co miał swoją premierę 29 stycznia, Sound Ancestors. No i do poprzednich jego dokonań, bo jak słychać, naprawdę warto. To nie jest tylko i wyłącznie jedna szufladka. Jeżeli już mówimy o hip-hopowej, to dosyć mocno szeroka szufladka. Ego Ella May teraz przed nami ze swoim świeżym albumem. On jest co prawda zeszłoroczny, bo ukazał się 4 grudnia, ale umknął mojej uwadze i teraz należałoby do niego sięgnąć, no jak mamy jeszcze luty, czyli jeszcze trzymamy się w czasie. Honey for Wounds, taki tytuł nosi. Girls don't always sing about boys. What if I wanna talk about Subway? In the earth, the ocean, plastic happening. Would anybody listen at all if I don't parade in a bra? Only to get my point across. I don't always think about boys, but I hear love is the only thing worth fighting for, as well as loving the same sex, sanitary kits for homelessness, grandpa, mentor, hell for all. We'll go to school and then get married and start a family. When we don't question what we're into, we'll go to school and then get married and start a family. And now go to school and then get married and start a family. The cycle continues. When we don't question what girls don't always sing about boys, even though it's what sells and what's relatable. I mean, who doesn't wanna cry to a song about getting your heart broke? 'Cause you'll sing all the words that you never spoke or couldn't. I can't always think about boys, 'cause I've been reading about air pollution, sustainable fashion, learned behaviors, why it all happened. So I guess I'll raise the issues with an ice beat behind me, singing it sweet so you'll still buy me, as I rethink the norm life. I'll go to school and then get married and start a family, and they'll go to school and then start a family. The cycle continues when we don't question what we're into. We'll go to school and then get married and start a family, and they'll go to school and then get married and start a family. The cycle Honey for Wounds, taki tytuł nosi ten pierwszy studyjny, pełnogrający album Ego Ella May. Można by powiedzieć Ego Ella May. Podejrzewam, że Ego Ella May to ładnie by nawet zabrzmiało w całości. Dużo singli ma na swoim koncie, ale no jak mówię, to jest pierwszy jej studyjny album. Bardzo mnie cieszy. Czekałam na niego po przesłuchaniu wszystkich singli, które wydała do tej pory i cieszę się, że w końcu jest kilka utworów już bardzo dobrze znanych, bo ukazały się wcześniej. Ale no, tu brzmi to w całości najpiękniej. Start over again. daughters has got me shook. I got things to learn, I got fears to burn, till then I won't cook a bun in my oven when I wanna get wet, no matter how my guy protests. On the third day we shall rise again and come back around. Been here before, kinda sick of myself, but also quite proud. It's hard being at the mercy of men and dealing my cards with the wrong hand. Ego Ella May. O, wspaniały głos. I do tego tak po drodze ta trąbka, która pięknie zagrała. Honey for Wounds, taki tytuł tego jej nowego albumu studyjnego, pierwszego tak naprawdę albumu pełnogrającego studyjnego, które Ego Ella May wydała. I teraz mogę tylko powiedzieć, no to czekamy na kolejne, bo chyba będzie w dobrą stronę to wszystko iść. Nie wiem, czy nie tylko mi, ale też Państwu kojarzy się jej głos, przynajmniej na początku, z niektórych utworów z Eryką Badu, może przypadkiem. To na pewno ta sama szufladka i na pewno zdecydowanie ten sam poziom. Obiecywałam, że sięgniemy po nowy album Biosphere przed godziną 23 i sięgniemy po nowy album Biosphere, ale najpierw sięgniemy po jeden z moich ukochanych, I drugi studyjny, który Biosphere wydał, to był Patasznik i to był rok 94. Thank you. you mean? What do you mean? Patasznik z 1994 roku. Muszę przyznać, że był taki moment w moim życiu, kiedy zasypiałam przy tym albumie. Teraz mamy aplikację do medytacji i do zasypiania. A proszę uprzejmie, w 1994 roku już mieliśmy Patasznika. Ależ to pięknie grało. Ale teraz Biosphere z przepięknego nowego albumu, który ma 12 utworów w sobie i te 12 utworów stworzonych na bazie kompozycji mistrza Ludwika van Beethovena na podstawie 45-minutowej perły Ludwika van Beethovena String Quartet numer 14. Państwo się spodziewali, że Biosphere takie cudo stworzy? Thank you.